นี่ต่างคนต่างก็มีเจตนาศรัทธาที่จะเข้ามาฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำละกิเลสให้เบาบางออกไปจากกายวาจาใจของตนการเข้ามาวัดก็ต้องมุ่งอย่างนี้มันจึงถูกตามจุดมุ่งหมายถ้าไปมุ่งอย่างอื่นแล้วไม่ถูก ก็เป็นอันว่าพวกเราที่มาร่วมกันอยู่ในที่นี้ก็คงมีตั้งเจตนาอย่างนี้กันทุกคนเมื่อเรามีความมุ่งอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันสำรวมกายวาจาใจของตนให้มันดีมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังอาการกายวาจาใจอย่าให้มันพลิกแพงไปทางที่ไม่ดี เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่นี่มันก็จะไม่ค่อยพลิกแพงไปในทางที่ไม่ดีไม่งามหรอกการที่ความประพฤติของคนเรามันจะหมุนไปทางไม่ดีก็เพราะมันขาดสติความระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดอะไรนั่นนะระลึกไม่ได้ระลึกการกระทำคำที่พูดของตนล่วงหน้าไม่ได้ว่ามันถูกหรือมันผิดควรหรือไม่ควรบางทีมันก็เลยผิดพลาดไปเพราะว่ามันขาดสติคุ้มครองแล้วจิตนี้มันย่อมแปรไปทางไม่ดีนั่นนะมากกว่าทางดีดังนั้นแหละควรพากันมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ได้เมื่อควบคุมจิตนี้ได้แล้วก็ควบคุมกายวาจาได้เลยเพราะว่ากายวาจานี่มันก็อยู่ในความคุ้มครองของจิตนี้เองสุดแล้วแต่จิตมีความมุ่งหมายให้ทำอย่างไรพูดอย่างไรมันก็ทำก็พูดไปตามเจตนาของจิตนั่นเอง ทีนี้ถ้าหาว่าจิตมันยึดเอากิเลสอันใดไว้ในใจนั้นอย่างหนาแน่นนี่มันก็มักจะแสดงออกตามลักษณะของกิเลสอย่างนั้นแหละลองสังเกตดูเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าหากว่าผู้ใดจิตของผู้ใดไม่ยึดเอากิเลสอันใดอันหนึ่งไว้อย่างนี้นะการแสดงออกทางกายวาจาใจนี่มันก็สม่ำเสมอไปไม่แสดงอาการลุ่มลุ่มดอนดอนไม่แสดงออกซึ่งความยินดีความยินร้ายหมายความว่าอย่างนั้นไอ้จิตใจที่มันถูกควบคุมอยู่เสมอไปนั่นนะ เรียกว่าพูดง่ายๆว่าใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมนั่นเองแหละ เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วการทำอะไรพูดอะไรออกไปมันก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลไปทั้งนั้นไม่ได้เป็นบาปเป็นโทษนี่นะไอการที่เราเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามนี่ก็ขอให้มุ่งว่าเราจะมาปรับปรุงจิตใจของเราให้เป็นกุศลคือว่าให้มันฉลาดคำว่ากุศลนี่แปลว่าความฉลาดหรือแปลว่าตัดก็ได้แปลว่าตัดคือตัดความรักตัดความชังตัดความโกรธอะไรพวกนี้แหละออกจากจิตใจนั่นน่ะท่านจึงจัดว่ากุศลนี่นะลำพังแต่บุญเฉยๆนี่นะเพียงแต่ว่าตนได้ทำคุณงามความดีอะไรไปแล้วมันนึกถึงความดีที่ตนทำแล้วก็เกิดความปีติเบิกบานใจขึ้นมาอันอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุญ ยังไม่เรียกว่ากุศลก่อนต่อเมื่อได้เอาชนะมารคือกิเลสภายในหัวใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ไม่ยอมให้กิเลสนั้นมันฉุดคล้าให้ไปทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาอย่างนี้แล้วก็จัดว่าเป็นกุศลนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกุศลนี้ท่านยังจัดเข้าไปในโลกุตระธรรมนั่นที่ท่านเรียกว่าโลกุตระกุศลนั่นเนี่ย ไม่ได้ให้ชื่อว่าโลกุตระบุญไม่มีในตำรามีแต่โลกุตระกุศลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะวิมุตติคือหลุดพ้นจากกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยเด็ดขาดนั้นก็ต้องอาศัยความฉลาดของดวงจิตดวงนี้แหละอบรมให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาให้มันฉลาดในกระบวนจิตสามารถสอนตัวเองให้ละสิ่งที่ควรละได้สอนตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำได้สอนตัวเองให้รู้เท่าในสิ่งที่ควรรู้เท่าเช่นทุกข์ในสังขารร่างกายอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นแก่ร่างกายของผู้ใดแล้วมันจะไปบังคับให้มันหายไปมันไม่ได้เลยนี่แหละพระศาสดาทรงสอนให้กำหนดพิจารณาให้รู้เท่าเรียกว่าสอนใจของตัวเองให้รู้เท่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นตามเป็นจริงถือว่าทุกนั้นเป็นเรื่องของสังขารพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสังขาราปรมาดุขฆาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง นี่แหละคำว่าสังขารในหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะสิ่งใดก็ตามเนี่ยจะมีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตามเมื่อมันอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้แหละเรียกว่าสังขารทั้งหลายเมื่อมันถูกปรุงแต่งขึ้นแล้วอย่างนี้ในเบื้องต้นนี่มันก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นจริงแหละแต่ขั้นไปในท่ามกลางหรือในตอนปลายแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปลงไปในระหว่างที่มันกำลังแปรปรวนอยู่นี่นะนั่นเนี่ยท่านเรียกว่ามันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้ทนได้ยากทนลำบากสิ่งที่มีวิญญาณครองอันนี้ยิ่งลำบากมากเพราะมันมีธรรมชาติรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายต่างๆนี่ส่วนต้นไม้ใบหญ้าหินผาแผ่นดินอะไรหมดนี่นะมันไม่มีจิตวิญญาณครองถึงแม้ว่ามันจะวิบัติผันแปรมันจะถูกคนตัดคนฟันยังไงยังไงมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่ได้แสดงอาการทุรนทุรายอะไรเลยเพราะมันไม่มีจิตที่จะมารับรู้การกระทำนั้นแต่ว่ามันถ้ามีทุกขลักษณะอยู่ในตัวของมันเองลักษณะแห่งทุกข์ก็คือว่ามันทนอยู่ไม่ได้นั่นเองแหละต้นไม้ใบหญ้าดินหินอะไรก็ยังพังยังผุยังพังลงไปอันนั้นแหละลักษณะแห่งความทุกข์ของสังขารที่ไม่มีใจครองมันจะเป็นแต่เพียงอาการเฉยๆอันนั้นนะแต่มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานนี่อันนี้มันไม่ใช่อาการมันเป็นทุกข์แท้ๆอันนี้นะเพราะมันไม่มีมันมีจิตวิญญาณรับรู้ความแปรปรวนของร่างกายนี้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมถะวิปัสสนาค คือฝึกจิตนี่ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเมื่อมันรู้มันฉลาดแล้วมันจะได้รู้เท่าความแปรปรวนของสังขารดังกล่าวมานี้แล้วพร้อมกับเบื่อหน่ายเพราะเมื่อมองเห็นสิ่งใดสิ่งใดก็มีแต่ความแปรปรวนไปไม่มีคงที่ขยับเข้ามาใกล้ๆได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้นะลองมองดูสิแต่ละวันแต่ละคืนน่ะกำหนดใจให้แน่วแน่เราสังเกตดูนี่แหละมันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่มีอะไรที่จะคงที่อยู่ได้เลยเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เบื่อหน่ายมันเป็นอย่างนั้นแต่พิจารณาเอาจนมันเบื่อหน่ายนะถ้าหาว่าพิจารณาไม่ถึงความเบื่อหน่ายแล้วยังไม่ได้ผลเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าพิจารณาเห็นไปเรื่อยๆเปื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ได้เกิดความสังเวชสลดใจแล้วเบื่อหน่ายเลยอย่างนี้จิตใจมันก็ไม่กระตือรือร้นที่จะหาทางพ้นไปต่อเมื่อพิจารณาลงไปจนว่ามันเกิดความสังเวชสลดใจแล้วเบื่อหน่ายสลดใจอะไรสลดใจว่าตนนั่นน่ะหมายถึงดวงจิตนี่แหละได้มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่นะมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันไม่เที่ยงนี้นะแล้วทำไมตนถึงมาอาศัยอยู่ในนี้ไม่รู้หรือว่าของไม่เที่ยงนะไม่รู้แล้วแต่ชาติก่อนเราก็ไม่รู้มันยังสำคัญว่าตัวตนของตนอยู่นี่เพราะเหตุนั้นมันจึงยึดถือเอาไว้เพราะมันยึดถือเอาไว้มันก็เป็นตัวกรรมนำจิตวิญญาณมาเกิดในชาตินี้ขึ้นมาอีกนี่นะก็เพราะมันไม่รู้ความจริงของร่างกายนี้ตามเป็นจริงนั่นเองเนี่ยมันจึงไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายแล้วมันก็ยึดถือเอาไว้จิตใจนี้นะมันก็สำคัญว่าเป็นของเราอย่างนี้นะท่านผู้หลุดพ้นไปได้ท่านไม่มาเกิดในขันห้านี้อีกนั้นก็เพราะว่าท่านอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วท่านใช้ปัญญานี้สอนจิตเสมอไปสอนจิตนี้ให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆสอนให้มันเห็นแจ้งความจริงของสังขารร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นให้มันเห็นอุปมาเหมือนอย่างกระจกสองเงาหน้านี่นะเมื่อขัดให้มันสะอาดดีๆแล้วอย่างนี้เราไปยืนอยู่ตรงกระจกอันนั้นมันจะมองเห็นหน้าเห็นตาเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ของตัวเองได้ชัดเจนเลยเป็นอย่างนั้นแหละ เว้นเสียแต่ว่าไปปล่อยให้กระจกนั่นมันถูกขโมยมาจับเอาเกะกังไปแล้วเช่นนี้มันก็มัวหมองจะไปมองดูหน้าของตัวเองไม่ถนัดเลยเพราะว่ากระจกนั้นมันเศร้าหมองไปเพราะมันมีธุลีละอองมาจับเกิดกังเข้าไปอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าปล่อยให้กิเลสอวิชชาตัณหามันหุ้มห่อมากๆเข้าแล้วมันก็มืดแปดด้านเลยไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เลยแล้วไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อในทุกข์ไม่เบื่อในทุกข์ก็คือไม่เบื่อในขันธ์ 5นี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นขันธ์ 5นี่แหละเป็นก้อนทุกข์นะเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อไม่เบื่อในทุกข์ก็ชื่อว่าไม่เบื่อในขันธ์ 5ไม่เบื่อในขันธ์ 5ก็ชื่อว่าไม่เบื่อในทุกข์อันเดียวกันถ้าเบื่อในทุกข์ก็ชื่อว่าเบื่อในขันธ์ 5แหละถ้าปล่อยวางขันห้าได้ก็ชื่อว่าปล่อยวางทุกข์ได้ชื่อว่ารู้เท่าทุกข์ได้เพราะอันเดียวกันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเรานี่นะให้พึ่งพากันพิจารณาอย่าไปนอนหลับทับจิตอยู่ในเมื่อทุกข์นะมันเป็นโคเป็นอาจารย์คอยเตือนจิตดวงนี้นะให้คิดให้พิจารณาอยู่เสมอ เดียวก็ปวดหัวเดียวก็ปวดท้องเดียวก็ปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอวเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็กระหายน้ำเดี๋ยวก็หิวนอนอะไรหมดนี่นะนี่แหละเรื่องของทุกข์มันเตือนจิตอยู่เสมอเสมอแต่ว่าจิตของคนเรานี่มันไม่ตื่นเรื่องมันนะเพราะปล่อยให้โมหะครอบงำเอาเสียจนมืดมนเหมือนอย่างกระจกสองเงาหน้าไปปล่อยให้ขมเหลามันจับเอาซะจนว่าเกิดกลางไปหมดมันก็เลยส่องเงาหน้าเขาทนไม่เห็นถนัดอันนี้เหมือนกันแหละเมื่อใจนี่มันมัวหมองด้วยอุปกิเลสดังกล่าวมานั้นแล้วมันก็มองตัวเองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าความจริงของตัวเองเป็นอย่างไรอ่ะตัวเองมาอาศัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นยังไงอ่ะไม่ได้วินิจฉัยหรอกคนหลงคนเมาอ่ะเป็นอย่างนั้นไม่ได้วินิจฉัยตัวเองเลยแต่ละวันแต่เวละเวลานั้นปล่อยแต่จิตให้ลอยไปตามกระแสของกิเลสน่าสงสารคนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านกับช่องเมื่อลูกสาวลูกชายได้หลานมาได้ลูกมาแล้วก็เป็นหลานของยายเป็นหลานของย่าของปู่เป็นหลานของตาเอาแล้วปู่ย่าตายายรักหลานแล้ววันนี้หลานมันสอเราะอย่างโน้นอย่างนี้ก็ชอบใจจิตใจก็ไปจดจ่ออยู่แต่หลานนั่นแหละวันนี้นะไม่ได้ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเลยไม่ได้พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยนี่แหละน่าสงสารตรงนี้แหละมันหลงอยู่ในของสมมุติบัญญัติต่างๆในโลกนี้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาสมาธิแล้วได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้ถึงแม้จะสมมุติว่าหลานของตนลูกของตนแต่มันก็ไม่หลงมันก็รู้ว่านี้เพียงแค่สมมุติเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงถ้าพูดถึงเรื่องจริงแค่นั้นก็มีก็เรียกว่าสังขารดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละสังขารน่ะมันเกิดขึ้นนะด้วยเหตุปัจจัยคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เพราะอาศัยอวิชชาตัณหากรรมนั่นแหละนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผู้หลงก็สำคัญว่าลูกเราหลานเราเหลนเราอะไรหมู่นี้นะก็เลยผูกพันอยู่ในของหมู่นั้นที่จริงแล้วไปผูกพันอยู่ของอยู่กับของไม่เที่ยงเช่นนี้แหละจะมาให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วดังนั้นคนแก่บางคนน่ะเข้าวัดก็ไม่ได้ห่วงแต่หลานกลัวหลานจะลำบากกลัวหลานจะไม่ได้อยู่ได้กินกลัวหลานจะไปตกเลื่อนตกซานอะไรสารพัดแหละห่วงหลายเลยไม่มีโอกาสจะได้เข้าวัดฟังธรรมไม่มีโอกาสที่ได้แสวงหาทางไปสวรรค์ทางไปพระนิพพานเลยอันนี้จึงว่าน่าทุเรศหลายนี่นะ อันสำหรับพวกเราที่ได้สละบ้านเรือนมาชุมนุมกันฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนอย่างนี้ได้ชื่อว่าพ้นจากข้อตำหนิดังกล่าวมานั้นได้เลยทีเดียวไม่ได้ถูกตำหนิว่าห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงช่องก็นับว่าน่าชมน่าสรรเสริญได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ชาติก่อนโน่นมากพอสมควรบุญบารมีอันนั้นแหละมากระตุ้นเตือนใจให้เกิดความคิดนึกขึ้นมองเห็นความทุกข์ในชีวิตของตนได้อาศัยบุญนะไม่ใช่อย่างอื่นนะให้อย่าไปเข้าใจว่าอย่างอื่นมาดลใจของตนนะบางคนเข้าใจว่าเทวดาน่ะมาดลใจเพราะว่า ไม่ใช่นะ โอ้ยเทวดาอะไรจะไปเที่ยวดลใจคนทั้งโลกอันนี้เทวดาก็เหนื่อยแย ่ ไม่ไหวหรอกบุญกุศลของใครของมันน่ะนะสร้างเอามาแต่ก่อนนู่นมันติดสอยห้อยตามมามันมาปลุกจิตใจให้ตื่นมองดูตัวเองเกิดมาแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปทุกวันทุกเวลาไปเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทำมาหาเลี้ยงรับประทานแสนยากแสนลำบากคนมากขึ้นเท่าไรการแสวงหาเลี้ยงชีพก็ยิ่งอัตคัดขาดแคลนยิ่งลำบากคนมีบุญน้อยยิ่งจนลงหาทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ได้มันไม่ทันกับคนที่เขามีบุญมากเขามีปัญญาเขาครอบงำไปหมดเลยอาชีพต่างๆคนจนคนบุญน้อยนี่ต้องได้ไปเป็นลูกจ้างเขาต้องให้เขาบังคับบัญชาข่มขู่ทรมานกายทรมานใจอยู่อย่างนั้นนะนี่เราคิดดูคนบุญน้อยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากมีบุญน้อยคนเรานะสร้างบุญให้มันมากมากมันจะได้อยู่เหนือความทุกข์เหล่านั้นถ้ามันเกิดอีกมันก็จะเกิดดีมีอิสระเสรีบุญกุศลที่ตนได้ทำมามันจะมาอำนวยผลให้ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตนี่ผู้ที่ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตนี้ก็เพราะว่าบุญกุศลหนหลังนั่นแหละมันมาอุปถัมภ์บำรุงนี่อันบุญกุศลที่เราทำในปัจจุบันนี้มันก็ช่วยบำรุงจิตใจนี้ให้เบิกบานผ่องใสช่วยบำรุงจิตใจนี้ให้มีสติปัญญาบุญกุศลที่เราทำในปัจจุบันนี้นะแต่มันจะมาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ดีขึ้นกว่าเก่านะมันไม่ได้ให้เข้าใจให้มันถูกต้องอย่างนี้อันร่างกายนี้เป็นหน้าที่ของบุญเก่ามันกระทำมามันสร้างมาแล้วมันมาอุปถัมภ์บำรุงไว้นี่เพราะฉะนั้นแหละเราจึงไม่สามารถที่จะมาดัดแปลงตกแต่งร่างกายนี้ให้มันเป็นไปตามประสงค์ได้เลยมันทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำมาแต่ก่อนนู้นนะเราต้องวางใจลงไปอย่างนี้มาปรับปรุงจิตใจนี่ให้มันดีขึ้นนะส่วนร่างกายนั้นเราก็บำรุงมันตามฐานะเท่าที่จะบำรุงมันได้นั่นแหละส่วนจิตใจนี่นะเราสามารถบำรุงได้เต็มที่เลยจิตใจนี่นะมันไม่ใช่ว่ามันจะวิบัติแปรปวนไปเหมือนอย่างร่างกายนะถ้าหากว่าเราฝึกให้มันสงบเราอบรมสติสัมปชัญญะควบคุมให้มันตั้งมั่นลงไปในกุศลคุณงามความดีแล้วมันก็ตั้งมั่นได้ตั้งมั่นได้จริงจริงข้อนี้นะตักผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นละจะรู้ด้วยตนเองเลยผู้ใดไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกนั่นแหละทีนี้เมื่อเราฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้ตั้งมั่นอยู่ในปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วอย่างนี้แม้ร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปรวนไปอย่างไรจิตนี้มันก็ไม่แปรปรวนไปตามแล้วบัดนี้นะมันมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจแล้วนี้มันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมีบุญกุศลความดีที่ตนทำมานะมีความบริสุทธิ์อันนั้นเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้ววะนี่เมื่อมันมีที่พึ่งกันดีอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวเลยอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ได้อาศัยอยู่ในป้อมในค่ายอันแน่นหนาแล้วอย่างนี้นะแม้ข้าศึกจะยิงมาแต่ในสี่ทิศมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวเลยฮะเพราะว่ามันอยู่ในป้อมอยู่ในค่ายอันหนาแน่นลูกปืนก็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปได้อย่างนี้แหละผู้ที่อาศัยอยู่ในป้อมในค่ายนั้นจึงไม่ตื่นตกใจอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลใดมาสร้างกุศลคุณงามความดีสร้างคุณพระศรีรัตนกรัยนี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตของตนแล้ว จิตได้พึ่งพิงอาศัยบุญคุณเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ย่อมไม่หวั่นไหวต่อความวิบัติแปรปรวนของร่างกายไม่หวั่นไหวต่อภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นแก่อัตภาพร่างกายนี้เพราะว่ามันเมื่อบุญกุศลบังเกิดขึ้นในใจแล้วนะมันทำให้มีปัญญาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละมันทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงนี่อนุภาพแห่งบุญนะไม่ใช่อย่างอื่นให้เข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาก็แล้วกันแหละนั่นแหละคนมีปัญญาก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีปัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเบื่อบุญนะให้พากันชอบใจในการสั่งสมบุญกุศลผู้ที่จะมีปัญญาได้ต้องอาศัยการสดับตรับฟังเป็นพื้นเลยพอใจในการฟังที่คลานดูสำหรับตำราแล้วไม่มีปัญญาคนเราอ่ะที่คลานภาวนาทำใจให้สงบระงับอย่างนี้นะอันนี้หมายถึงปัญญาที่จะดำเนินไปสู่โลกุตตรธรรมปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่นะแต่ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนการสดับตรับฟังมุนีมันเป็นเหตุให้มองเห็นแนวทางปฏิบัติได้นั่นนะเมื่อมันมองเห็นแนวทางปฏิบัติได้แล้วมันก็ลงมือทำนั่นลงมือทำเช่นอย่างว่าการทำสมาธินี่ทำอย่างไรจิตจึงจะสงบเป็นสมาธิอย่างนี้นะเมื่อได้ฟังเข้าไปบ่อยๆเขาก็รู้ว่าอ๋อต้องทำใจอย่างนี้อย่างนี้ต้องกำจัดกิเลสอย่างนี้จิตถึงจะสงบลงได้ถ้าหากว่ากำจัดกิเลสเหล่านี้ไม่ได้จิตก็สงบไม่ได้อย่างนี้เมื่อมันรู้แนวทางอย่างนี้แล้วมันดังนั้นน่ะกระจงสอนใจของตนให้มันเบื่อมันหน่ายเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่เสมอไปไม่ใช่อื่นไกลหรอกถ้าพูดไปหลายเรื่องมันก็ฟั่นเฟือหลายพูดเอาตรงที่มันจะพอที่จะทำความเพียรประพฤติปฏิบัติไปให้ได้ให้คล่องตัวไปได้นี่ก็คงจะพอสมควรแก่ผู้ฟังเพราะว่ากิเลสตัณหานี่มันมีอยู่ในจิตใจของใครของมันใครจะไปหยิบยกออกให้ใครก็ไม่ได้ตัวใครตัวเราต้องกำจัดออกกำจัดกิเลสนี้ออกไปเองมันถึงได้ดังนั้นแม้ว่าเราจะแนะนำสั่งสอนกันอย่างวิจิตพิสดารอย่างไรก็ตามนะถ้าผู้ฟังนั้นไม่ลงมือปฏิบัติไม่สำรวมตนไม่ทำความเพียรให้ติดต่อกันไปอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะมาละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี้ได้นี่มันอยู่ตรงนี้นะให้เข้าใจกันอยู่ที่ความเพียรเมื่อเรารู้จักแนวทางแล้วเราต้องเพียรพยายามทำใจให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนำนั้นนะไม่ท้อไม่ถอยแล้วจิตมันก็รวมลงได้สักวันหนึ่งล่ะสงบลงได้เท่าที่สังเกตมานี่คนส่วนมากนี่ทำใจให้สงบไม่ได้ปัญญาจึงไม่เกิดจึงเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้นี่นะให้พึ่งพากันเข้าใจต้องพยายามทำจิตให้สงบให้ได้ผู้ที่เพื่อนไปได้นั่นบางทีเพื่อนนั่งทำจิตให้สงบลงอยู่ได้ตั้งหลายชั่วโมงบางทีก็เป็นวันเป็นคืนไปก็มีอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงมีกำลังเข้มแข็งสามารถละกิเลสขาดจากสันดานได้ถ้าหากว่าใจไม่ตั้งมั่นอย่างนั้นนะมันไม่มีกำลังเรื่องมันใจนี่นะมันอ่อนแอมันสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเอาทำใจของตนให้สงบให้มันหนักแน่นเข้าไปดังแสดงมา สมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้